pod tytułem Małomiasteczkowy za 29 zł i 99 groszy i poznaj wyczekiwaną płytę roku. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest 14, niedziela 4 listopada. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Wyborcza dogrywka w samorządach i pierwsze dane o frekwencji. Za chwilę połączymy się z naszą reporterką. Znamy też częściowe wyniki referendum niepodległościowego w Nowej Kaledonii, jednym z terytoriów zamorskich Francji. Zapalą znicze na Ukrainie na grobach bohaterów. Zrobią to polscy uczniowie. Do godziny 12 frekwencja w drugiej turze wyborów samorządowych wyniosła 15,61%. PKW podała informację o frekwencji i przypadkach naruszenia ciszy wyborczej. Na konferencji była Katarzyna Ingram. Powiedz, jak rozkłada się frekwencja w poszczególnych regionach Polski? Do godziny 12 ponad 1,481,000 osób otrzymało karty wyborcze, co stanowi właśnie 15,61% uprawnionych do głosowania. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński przedstawił też frekwencję w 5 miastach wojewódzkich, w których odbyła się druga tura. W Gdańsku do godziny 12, powtarzam, 14,02%, w Kielcach 16,32%, w Krakowie 16,51%, w Olsztynie 15,89% i w Szczecinie 12,17%. Na godzinę 12 najwyższa frekwencja 18,51% była w województwie podkarpackim. Frekwencje powyżej 18% PKW odnotowało także w województwach lubelskim i podlaskim. W stosunku do liczby uprawnionych do głosowania najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Nowe Piekuty w województwie podlaskim. Tam frekwencja wynosiła nieco ponad 34%. I jeszcze dane z Komendy Głównej Policji, która odnotowała 76 zdarzeń związanych z wyborami, głównie dotyczących agitacji wyborczej. PKW ocenia jednak, że nie miały one wpływu na przebieg wyborów. Katarzyna Ingram, dziękuję. Najnowsze częściowe wyniki referendum niepodległościowego w Nowej Kaledonii, która jest jednym z terytoriów zamorskich Francji, pokazują, że mieszkańcy archipelagu nie chcą pełnej suwerenności. Po obliczeniu 95% głosów za zależnością od Francji opowiedziało się 56,8% głosujących. Frekwencja wyniosła 79,8%. Nowa Kaledonia położona jest w zachodniej części Pacyfiku, oddalona od Francji około 18 tysięcy kilometrów. Ma dla tego kraju duże znaczenie na archipelagu. Znajduje się bowiem 1/4 światowych złóż nikru. Papież do wiernych o miłości. Mówił, że nie można kochać Boga, nie kochając bliźnich. Papież poświęcił krótką katechezę dwóm najważniejszym przykazaniom – miłości do Boga i miłości bliźniego. Powiedział, że stosowane razem są prawdziwą siłą wierzącego. Wyjaśnił, że kochać Boga oznacza czynić wszystko, by służyć i pomagać. Franciszek podkreślił, że należy zwracać baczną uwagę na wszystkie potrzeby ubogich, nie tylko materialne. Głodny potrzebuje nie tylko talerza zupy, ale także uśmiechu, wysłuchania i modlitwy, najlepiej zmówionej wspólnie. Papież zapewnił o swojej modlitwie za ofiary zamachu terrorystycznego w Egipcie, w którym przedwczoraj zginęli członkowie kościoła koptyjskiego. Powiedział, że zginęli tylko dlatego, że byli chrześcijanami. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Egipskie siły bezpieczeństwa zabiły 19 islamskich bojowników podejrzewanych o piątkowy atak na koptyjskich chrześcijan. Podejrzani zginęli w czasie strzelaniny na pustyni po pościgu prowadzonym przez siły bezpieczeństwa. Z Polski na Ukrainę wyruszyli rano uczestnicy akcji Zapal znicz na polskiej mogile. Młodzi ludzie zebrali około 8 tysięcy światełek, które zapalą na grobach bohaterów sprzed lat. Uczestnikom wyjazdu towarzyszy Iwona Piętak. Akcja odbywa się pod patronatem Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą. Uczniowie z kilku szkół Podkarpacia, w których zebrano najwięcej zniczy, wiozą je na kilka cmentarzy wojennych w okolicach Lwowa, na których pochowani są żołnierze polscy, polegli w różnych latach za ojczyznę. Ola ze Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej powiedziała mi, że do akcji włączyli się wszyscy uczniowie jej szkoły. Przez 2 tygodnie w naszej szkole zbieraliśmy znicze. Cieszę się, że możemy teraz pojechać na ziemię lwowską, na groby polskich żołnierzy, którzy walczyli o niepodległość Polski. Światełka zostaną zapalone m.in. w Mościskach, w Zadwórzu, w Chorpiniu, w Malechowie z boiskach i na Hołosku oraz we Lwowie na cmentarzach Janowskim i Obrońców Lwowa. Iwona Piętak, Polskie Radio Rzeszów. Kończymy serwis Trójki, kolejno o 15. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

day, a plentiful waste of time. Oh, it's a long, long while from May to December, but the days grow short when you reach September, when the autumn weather turns the leaves to flame. One hasn't got time for the waiting game. Oh, the days dwindle down to a precious few. September, November, and these few precious days I'll spend with you. These precious days I'll spend with you. Frank Sinatra, jak skończył pięćdziesiątkę, to nagrał tę płytę. Płytę September of My Years, czyli wrzesień moich lat. Wrzesień lat moich, to nawet byłoby bardziej patetycznie, może ładniej nawet. I na tej płycie jest właśnie ta piosenka Wielki Przebój, klasyk, czyli pieśń wrześniowa. No i to jest inspiracja, bo tam jest September, potem November, to cytuję Franka Sinatra, czyli wrzesień, listopad, no teraz mamy listopad. No i jeżeli wrzesień dni moich to jest pięćdziesiątka, cytuję znowu Sinatra, no to listopad to jest jakaś siedemdziesiątka, prawda? No i właśnie chciałbym porozmawiać dzisiaj z Państwem i zapytać o radę tych, którzy, no zresztą niekoniecznie tych, którzy mają tę siedemdziesiątkę i więcej, ale też tych, którzy z ich mądrości życiowej korzystają. Bo to jest tak, taka grupa społeczna, bardzo ważna, ale myślę marginalizowana i rzeczywiście część seniorów, no to bieda, choroby, samotność, tak jest i taka jest opowieść o nich. Ale część z nich to są ludzie, zresztą niekoniecznie to musi być tutaj sprzeczność czasami, to jest jedno i drugie, ale część to są po prostu bardzo mądrzy, doświadczeni życiowo ludzie. I z ich doświadczenia życiowego, a nierzadko i mądrości, jak sądzę, nie korzystamy tak, jak powinniśmy to robić. No to może byśmy dzisiaj o tym porozmawiali i zapytali seniora, albo o co ich zapytać i co nam powiedzieli. No to ja Państwa zapraszam bardzo serdecznie. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i kontynuujmy tę muzykę, bo inny senior, czyli Bob Dylan, nagrał coś zdumiewającego, to nawet 5 zdumiewających płyt, bo to są płyty z piosenkami Franka Sinatry. Bob Dylan śpiewający Sinatry, wydawało mi się to kompletnym absurdem, ale tak zupełnie tak nie jest, bo on bardzo te piosenki uszanował ich dojrzałe, piękne i mądre przesłanie i nagrał wspaniałe płyty. No więc idźmy w tę stronę. Bob Dylan, piosenka September of My Years, właśnie tytułowa z tej płyty Sinatry, tej słynnej, czyli wrzesień moich lat, śpiewana przez pana po siedemdziesiątce. I to, jak on to robi, to świadczy o tym, że on naprawdę rozumie, co to znaczy życie i rozumie, o czym on śpiewa. No to teraz Bob Dylan, a potem, mam nadzieję, porozmawiamy. One day you turn around and it's summer. Next day you turn around and it's fall. And the spears and the winners of a lifetime, whatever happened to them all? As a man who has always had the wandering ways, now I'm reaching back for yesterday. Till a long forgotten love appears, that I find, that I'm sighing softly as I near September, the warm September of my years. As a man who has never paused at wishing wells, now I'm watching children's carousel. And the laughter's music to my ears, and I find that I'm smiling gently as I near September, the warm September of my years, the golden warm September of my to może porozmawiajmy, jaka wiedza płynie z życia tych ludzi, którzy już są we wrześniu swoich lat, albo może nawet w listopadzie. W listopadzie, no jesteśmy w końcu listopad. No to porozmawiajmy, zapraszam, 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Pani Aneto, dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry. Kiedy usłyszałam temat dzisiejszej audycji, stwierdziłam, że muszę natychmiast zadzwonić. Bardzo się cieszę. Bo chcę powiedzieć o takiej koleżance naszej, która ma na imię Iwona, może słucha Trójki akurat. To ją pozdrawiamy. Tak, to ją pozdrawiamy zdecydowanie. Mamy takie wielkie szczęście, że jesteśmy właśnie taką grupą jej przyjaciół, bo to jest osoba, która ma 74 lata, więc się mieści w dzisiejszym temacie. Mhm. I osoba, która nas nauczyła takiej bardzo ważnej rzeczy, że jeśli chce się mieć przyjaciół i nie chce się być samotnym, to trzeba się o to starać. Wszystkie znajomości trzeba pielęgnować. Tak jak się pielęgnuje kwiatki, czyli codziennie trzeba do nich zaglądać, chociaż popatrzeć, to tak samo z ludźmi. To inaczej nie rośnie. Przyjaźń inaczej nie wystartuje. I to jest taka osoba, której się zawsze chce. Jest niezwykle mobilna, to ona jest człowiekiem, który nas mobilizuje do pójścia na koncert, do teatru, do kina. To jest osoba, która ciągle zadaje pytania, która nas gromadzi. Także mamy takie wielkie szczęście, że jesteśmy wokół niej. A jej rady, a jej dowcipy bardzo często rozładowują trudne sytuacje. No i wiemy też, że jak coś się ważnego dzieje wśród nas, to mamy takie miejsce, gdzie możemy pójść, spotkać się, pogadać, mamy taką swoją poradnię. Poradnię. No właśnie, to może zróbmy dzisiaj sobie poradnię w tym programie naszym, dobrze? A ja pozdrawiam najserdeczniej panią Iwonę i panią też. Proszę jej przekazać pozdrowienia. Tak jest, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. To może ja teraz jeszcze do tego coś dodam, bo chcę pozdrowić mojego fizjoterapeutę, który jest młodszy, no, to nie jest november, ale raczej czy listopad, raczej wrzesień dni. I on mi opowiadał, pan Piotr, o takiej swojej pacjentce. Mówię, wie pan, panie Dariuszu, jak w zegareczku. Jak w zegareczku. Ma 94 lata i nadal prowadzi firmę, jest kimś w rodzaju antykwariuszki, jak zrozumiałem, rzeczoznawcy, ktoś taki to jest. I mówi, i teraz właśnie to, o czym ja chcę powiedzieć w imieniu pana Piotra, ale też w imieniu swoim. To znaczy, wie pan, panie Dariuszu, i ona tak, Syberia, syłka, tam, nie wiem, różne takie bardzo trudne historie. I teraz, gdyby to padło na kogoś z nas, albo na nasze dzieci może, na młodszych od nas, no to myślę, że to byłby ogromny problem, żeby to przetrzymać. Czyli to się nazywa, zdaje mi się, trochę się pomądrze w języku psychologów, rezyliencja, czyli odporność na złamania. No, tak jak trzcina, która powraca w to samo miejsce, w które była, chociaż się bardzo mocno zegnie. I chcę też powiedzieć o swoich babciach. To właśnie było dokładnie tak samo, nawet może jeszcze gorzej, dlatego że moje babcie były zupełnie niewykształcone, nie skończyły szkół, jedna z nich była analfabetką, mieszkały w były bardzo biedne, jedna z nich była wdową z dwojgiem dzieci. Przeżyły dwie wojny światowe. Właściwie w tym miejscu to były trzy okupacje, a nie tylko dwie. Znaczy, no tak, no trzy okupacje, sowiecka, potem niemiecka, a potem znowu sowiecka. I bieda była nieprawdopodobna, trudności życiowe nieprawdopodobne i one sobie dały radę. Nie tylko sobie, ale też dały, znaczy pomogły dzieciom się wykształcić, no, zdobyć zawód. No i też myślę, że to jeszcze powiem coś takiego bardzo patetycznego, że ten świat wokół nich był jednak lepszy. One to jakoś tak potrafiły zrobić, że mimo tego, że w takich warunkach trudnych żyły, to jednak potrafiły tak zrobić. I to jest nieprawdopodobne. Ja myślę, że jak myślę o swoich przodkach, no że powiem tak znowu patetycznie, o tych starszych ludziach, starszych paniach i panach, no to myślę właśnie o rezyliencji. O tym, że oni przetrzymali niesłychanie trudne rzeczy, dali sobie radę i też dali nam radę. Znaczy w tym sensie, że dali nam możliwości. I to ja myślę, że to jest ogromna nauka i mądrość, która płynie z tego, jak się z nimi kontaktujemy, jak ich obserwujemy, jak mamy szczęście z nimi porozmawiać i posłuchać. I chciałbym mi za to bardzo podziękować w imieniu swoim, no, pewnie nie tylko w swoim. Więc chciałbym też Państwa zaprosić do tego, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o tym, o co zapytaliśmy seniora i on nam powiedział, albo co on nam ma, ona ma ważnego do powiedzenia. Zapraszam, 7 trójek. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I teraz może zróbmy tak, mamy przygotowane dwa nagrania, ale może jeszcze do nich zaglądnijmy za chwilę. A teraz chciałbym Państwu najpierw puścić piosenkę Paula Simona, a potem powiem o niej słoweńko, a potem posłuchamy razem czegoś, co przygotowałem, moje koleżanki i mam nadzieję Państwo też opowiedzą swoje albo napiszą. No to zapraszam. Outside the backstage door to breathe some nicotine and maybe check my mailbox, see if I can read the screen. Then I heard a click, the stage door lock. I knew just what that meant. I'm gonna have to walk around the block if I wanna get in. A wristband, my man, you got to have a wristband. If you don't have a wristband, my man, you don't get through the door. Wristband, my man, you got to have a wristband. If you don't have a wristband, my man, you don't get through the door. I can't explain it, I don't know why my heart beats like a fist. When I meet some dude with an attitude saying, hey, you can't do that, or this. And the man was large, a well-dressed 6'8". And he's acting like St. Peter standing guard at the pearly wristband, my man. You got to have a wristband. Hey, you don't have a wristband, you don't get through the door. And I said, wristband? I don't need a wristband. My axe is on the bandstand. My band is on the floor. I mean, it's just right. Can't afford the cool brand, whose anger is a shorthand for you'll never get a wristband. And if you don't have a wristband, then you can't get through the door. No, you can't get through the door. No, you can't get through the door. Say you can't get through the door. Czekają kolejni słuchacze, ale ja teraz powiem bardzo króciutko, o co chodzi w tej piosence, dlaczego ją wybrałem. Paul Simon, 77 lat teraz, kiedy nagrywał ten utwór, to może 74, coś takiego. I opowieść jest następująca. Próba przed koncertem, już zespół się instaluje, gitara już jest na scenie, ale Paul Simon wychodzi, żeby zapalić sobie papieroska, no ale zapomniał bransoletki takiej, która otwiera drzwi, no i niestety nie może wejść, tam dobija się, nikt nie słyszy. Wchodzi głównym wejściem, no wchodzi, próbuje, bo go nie wpuszczają, dlatego że nie ma bransoletki. Czyli no, taka opowieść z życia, ale to jest również wielka metafora. Nie masz bransoletki, nie wchodzisz, prawda? I to chodzi i nie tylko o starych ludzi, jak myślę, że jednak oni gdzieś tam są na marginesie i nie wchodzą, że być może w naszych relacjach rodzinnych to jest tak, że my ich zapraszamy do uczestnictwa społecznego, ale w ogóle to jednak z tym jest dosyć słabo, ale też to jest taka opowieść o tym, że to nie tylko dotyczy starych ludzi, to jest opowieść o nierównościach społecznych, o blokadach, ścieżki kariery, awansu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. O tym, że świat to są zamknięte drzwi, musisz mieć bransoletkę, żeby tam wejść, cokolwiek to znaczy. Te drzwi i ta bransoletka. I to jest ktoś, kto mówi nie tylko z perspektywy swojej własnej, rodzinnej, ale też z perspektywy kogoś, kto jednak wie, jak ten świat wygląda i coś próbuje powiedzieć po swojemu ważnego społecznie. No, Paul Simon właśnie. Wristband, ta wspaniała piosenka. No dobrze, no to teraz może porozmawiajmy. Pani Maria, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam przekazać taką myśl, mam 78 lat i chciałabym taką przekazać myśl mniej więcej dla moich rówieśników, że starość nie jest estetyczna, ale można w miarę nawet swoich możliwości ekonomicznych, nawet skromnych, zadbać o tą estetykę, dlatego że człowiek zaniedbany jest jednocześnie człowiekiem niedostrzeganym. Tak, to prawda. Lekceważonym. I tyle. Tylko jaż. Bardzo dziękuję, pani Maria. I podziwiam radość w głosie mimo wszystko. No właśnie, to też myślę, że łącząc to z tym, co powiedziała pani Aneta, moja poprzednia rozmówczyni, że samo się nie zrobi. To jest też taki chyba przekaz i przesłanie. No dobrze, zapytaj seniora. I co byśmy wtedy, czego byśmy się dowiedzieli, albo z jaką intencją byśmy pytamy, czego chcielibyśmy się dowiedzieć, albo może co już wiemy, bo zapytaliśmy, mieliśmy takie szczęście. Zapraszam Państwa, a teraz posłuchajmy rozmowy Agnieszki Furtak-Bilnik z Łukaszem Kasperczykiem. Posłuchajmy. Działam w stowarzyszeniu Otwórz. Jest to stowarzyszenie, które działa w Żyrardowie. Zauważyliśmy jakby taki podstawowy problem, który dotyczy samotności, osamotnienia. W związku z tym zrealizowaliśmy projekt pod nazwą Aplikobus, który był skierowany do osób starszych. Przed przystąpieniem do projektu przeprowadziliśmy taką diagnozę, odwiedzając prawie wszystkie mieszkania w jednym bloku i pytaliśmy osoby, które odwiedzaliśmy, czego potrzebują, albo w czym mają problem, z czym sobie nie radzą, jak im możemy pomóc. przy pierwszych ankietach okazało się, że wszyscy seniorzy jakby byli bardzo zaskoczeni taką sytuacją, że ktoś przychodzi do ich mieszkań i pyta ich o ich potrzeby. No jakby byli zakłopotani trochę tą sytuacją i odpowiadali, no może ktoś by im posprzątał mieszkanie. My się rozglądaliśmy po tym mieszkaniu, okazało się, że to mieszkanie jest bardzo, bardzo wysprzątane. Więc stwierdziliśmy, że coś jest nie tak w naszej diagnozie i jakby zmieniliśmy pytanie. Przestaliśmy ich pytać, czym im możemy pomóc i jakiej pomocy potrzebują, a zaczęliśmy ich pytać o pasję, o niezrealizowane marzenia. Czy są jakieś sprawy, jakieś pragnienia i marzenia, których jeszcze nie załatwili, a które chcieliby załatwić. I zaczęły się rodzić piękne historie. Ludzie jakby otwierali się, zaczynali mówić o swoich pasjach, o swoich marzeniach, że kiedyś chcieli być malarzami, a byli księgowymi. I była to niezwykła sytuacja, bo my jakby na podstawie tej diagnozy, tych spotkań, przygotowaliśmy właśnie dla nich te wszystkie wydarzenia. Odwiedziliśmy między innymi panią Halinę, która jest malarką, ale od pół roku nie wychodzi z domu. I zorganizowaliśmy jej wystawę malarstwa na klatce schodowej przed blokiem, gdzie zaprosiliśmy sąsiadów, naszych kolegów, wnuka pani Haliny. I wydaje mi się, że to było jakby niezwykle istotne, że po pierwsze spotkały się te pokolenia, po drugie pani Halina była jakby podniesiona do takiej roli ekspertki, do osoby ważnej, takiej mentorki. No a sąsiedzi i młodzi ludzie mieli jakby okazję poznać panią Halinę trochę z innej strony. Naszym największym takim zaskoczeniem było to, że osoby młode, młodzież, nawet dzieci, które przychodziły na nasze wydarzenia, jakby automatycznie wchodziły w te relacje z tymi osobami starszymi. Były to warsztaty pierogów, były to warsztaty zgiergania, były to warsztaty gry w szachy, były to spotkanie z pszczelarzem, z panem Marianem, który ma 89 lat. Pomimo tego, że to były dla nich osoby obce, jakieś takie ciepło, które bije od tych osób, te osoby często świetnie opowiadały, bo mówiły o swoich pasjach, więc mówiły bardzo ciekawie, zainteresowaniem. Przez te warsztaty też, w których mogły uczestniczyć i dzieci, i osoby młode, i starsi, to plastyka, sztuka i kultura, i te historie, wydaje mi się, że doskonale jakby połączyły te wszystkie sfery i te wszystkie osoby, które zapraszaliśmy do tego projektu. Wszystko, co najważniejsze. Łukasz Kasperczyk mówił. No i właśnie to jest w pewien sposób może odpowiedź na list pani Katarzyny, która pisze tak. Dziękuję za poruszenie tego tematu, a może warto by poruszyć w dyskusji przyczyny tej, jak to się pan, czyli ja, określił, marginalizacji. Mam wrażenie, że osoby starsze, które nie chcą być zepchnięte na ten margines, muszą się nieźle napracować. Nie wszystkim wystarcza na to zdrowia, sił i optymizmu. Jak edukować tę młodszą część społeczeństwa? To może pytania banalne, ale często je sobie stawiam, widząc, co się wokół dzieje. Bardzo dziękuję. Znaczy, w pewien sposób pan Łukasz o tym mówił, prawda? No, są różne możliwości, są różne przestrzenie, które trzeba próbować otwierać, jak się to mądrze zrobi, ale przede wszystkim zapyta. No właśnie, no dobrze, ale czego potrzebujecie? No to być może to jest jakiś kierunek właśnie w tę stronę. To jest, myślę, że bardzo dobry ruch. Czy trzeba jednak tak spróbować zrobić, żeby ci starsi ludzie, często bardzo mądrzy i mogący nam powiedzieć coś niezwykle ważnego, no mieli po prostu te drzwi otwarte, bo często nie mają tej bransoletki, tak jak w piosence Paula Simona właśnie to się dzieje. Co by tu jeszcze powiedzieć? No może przeczytam wiem. Mam tutaj przed sobą taką książkę, która jest znakomita, opowiada o starości. Napisał ją James Hillman, nosi tytuł Siła charakteru, ta książka. I tam jest taka opowieść o pewnej, o wycieczce. Wyobraźmy sobie wycieczkę, rzecz się dzieje w Grecji, towarzystwo jest międzynarodowe, raczej starsi państwo niż młodsi. No i jest tam taka pani, która się nazywa Debbie, która no jest taka 40-paroletnia kobieta, która zachowuje się infantylnie. No i właściwie to w gruncie rzeczy przeszkadza tym turystom oglądać starożytną Grecję. I pojawia się tam również inna pani, starsza pani, bardzo taka kostyczna, sztywna, jakby się wydawało, no, trzymająca na dystans towarzystwo, niespecjalnie lubiana, która w pewnym momencie wybucha i mówi, daj spokój, jak się pani zachowuje, to jest w ogóle nieadekwatne do sytuacji i tak dalej, i tak dalej. To tak nie można, to jest dziecinada. I bardzo podzielone są wtedy odczucia czy opinie tej grupy. Ale w końcu przychodzą młodzi ludzie i mówią, no właśnie to dobrze, że pani jej tak powiedziała, że pani tak ją strofuje, bo właśnie ona nam przeszkadzała, ale przesłaniem Jamesa Hillmana jest jeszcze coś więcej. To znaczy, że to jest właściwie w gruncie rzeczy obrona cywilizacji przed barbarzyństwem. I że starsi ludzie mają taką rolę społeczną według niego. I chyba on ma rację. Bronić cywilizacji przed barbarzyństwem, cokolwiek to oznacza, prawda? To można też rozwijać ten temat na różne sposoby. Ale kto wie, może to jest i prawda. I nawet jak się zachowują niemiło, to może czasem mają rację i należy ich posłuchać, nawet jak są niemili, a nie tylko mili. No dobrze, pani Elżbieta, dzień dobry, witam, słucham. Dzień dobry, licznego, ale pięknego Koszalina. Właśnie latem weszłam w piękny wiek 70-letni i mam w związku z tym takie dwie uwagi. Po pierwsze, zgadzam się, tam pan przeczytał maila jednej pani, że rzeczywiście, szczególnie w małych środowiskach, bardzo trudno jest osobom 70+ zasygnalizować komuś, że mam jeszcze takie marzenie, chcę tego czy tego spróbować. No bo oprócz Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który jest prowadzony poprzez wykłady, a w dodatku sama nazwa uniwersytet powoduje, że na przykład osoby, które mają najróżniejsze zapatrywania, zainteresowania, ale nie mają dyplomu żadnej uczelni, a w moim wieku takich osób jest mnóstwo, no sama ta nazwa je przeraża, że to nie jest dla nich, że one są na to za głupie, za stare i tak dalej. Ale jak się samemu spróbuje, no to można, ja na przykład tydzień temu po raz pierwszy miałam w ręku węgiel, znaczy nie taki do pieca, i poszłam na zajęcia, rysowania. Nawet pani mnie pochwaliła, nie uwierzyła, że pierwszy raz w życiu to robiłam, ale to tylko dzięki temu, że taka fajna inicjatywa jest w Koszalinie, taka jest księgarnia, kawiarnia między Karskami. Ale jest to rzeczywiście trudne. A teraz druga rzecz. No niestety nie słuchamy takich bardzo, bardzo senioralnych osób, a jeszcze żyją na szczęście, mają po 90 parę lat i pamiętają atmosferę w Polsce i w Europie tuż przed II wojną światową. Ja jestem szczęśliwa, że znam taką osobę, to jest mama mojej koleżanki ze studiów, pani Barbara z Łodzi, no nie wiem, czy nas słucha. Ale pozdrawiamy, pani, może słucha. Pani profesor farmacji, tak, wieloletnia wykładowczyni na farmacji w Łodzi. I ja ją spytałam wiosną tego roku, jak ona się czuje w tej chwili właśnie tak społecznie w Polsce. Ona mówi, że jest po prostu przerażona, dlatego że dokładnie ona tę atmosferę pamięta przyciszonych głosów. Ona była małą dziewczynką, ale to wszystko pamięta, jak rodzice się bali, co wyniknie z tego, co się działo w Europie i Polsce w roku 37 czy 38, nie mówiąc już o 39. I teraz jest pytanie, dlaczego nikt nie chce tych ludzi jeszcze posłuchać? Są jeszcze powstanie, są jeszcze inni, żeby no naprawdę zmienić kierunek, póki jeszcze nie jest za późno. A zamiast tego to czytam w internecie obrzydliwe napaście na pana profesora Bartoszewskiego, które świadczą o jednym, że ci ludzie są po prostu biedni, bo są głupi, bo są niewykształceni. No ale niestety promują te swoje straszne poglądy i naprawdę mam 70 lat, ale też się boję, co będzie za lat 5-6 z Polską i z Europą i światem. Dziękuję pani bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Pan Lech, dzień dobry, witam. Dzień dobry. Jest pan z nami, jest. Super, świetnie. Słucham. Tak, witam. Najpierw chciałem powiedzieć, że strasznie cieszę się, że mogę pana ciągle słyszeć mimo tych ciężkich czasów dla trójki. Bardzo jest to dla mnie duża radość. Dziękuję. No i jestem tak, jestem po 60. Wydaje mi się, że jestem w bardzo dobrej formie i fizycznej, i psychicznej. Jeden z powodów, dzięki któremu tym mogę się pochwalić, jest chyba joga i dbałość o sprawy fizyczne. Uważam, że zresztą tego uczę swoich adeptów, że jeżeli się nie naprawi ciała, jeśli się nie nawiąże dobrego kontaktu z ciałem, jeśli się o to ciało nie dba, nie akceptuje się go, no, nie ma szans na dobry rozwój i jakiś wzrost świadomości. Więc mówię ludziom, żeby najpierw zaczęli naprawiać ciało, a potem posuwali się dalej. I faktycznie joga, jako system liczący już ponad 2400 lat, jest systemem, który jest systemem filozoficznym, ale on właśnie opiera się na tym, że najpierw kontakt z ciałem, potem kontakt z sobą, potem wychodzi się do ludzi i potem można budować wiele innych rzeczy. Natomiast czego jeszcze mnie nauczyła joga? To takiej bardzo dużej asertywności, mianowicie mam prawo decydowania o swoim życiu, nie muszę wszystkich słuchać, nie muszę zabiegać o akceptację, robię to, co chcę, opieram się na swoich sądach, unikam toksycznych osób, unikam toksycznych pożywień czy jakichkolwiek rzeczy, które mi trują. I wie pan, po prostu staram się w możliwie prosty sposób funkcjonować, nie mieć w sobie negatywnych emocji. Wiem, że trochę banalnie brzmi taka opowieść, którą można z poradników wyczytać, ale naprawdę to działa. Proszę uwierzyć, że wielu ludzi, których uczę od kilkunastu lat już jogi, mówi, że coś się zaczęło w nich dziać, odkąd złapali kontakt z ciałem i zaczęli to ciało naprawiać. I wydaje mi się, że to jest taka bardzo konkretna rada dla ludzi, którzy nas słuchają. Polubcie swoje ciało, zadbajcie o nie, a ono się odwdzięczy. I to rozpocznie być może bardzo ciekawy proces, który was zaprowadzi do bardzo harmonijnego i poukładanego życia, którym ja w tej chwili się cieszę. I uważam, że tutaj po 60 przeżywam teraz najlepsze lata swojego życia. Dziękuję panu bardzo. Ściskam dłoń. Bardzo, dziękuję, do widzenia. Bardzo, bardzo pięknie zabrzmiało to, co pan powiedział. To ja może jeszcze dodam słówko. W innej audycji o tym mówiłem, ale to jest na temat i to jest bardzo piękne. Pewna moja znajoma, która jest osobą, no, nie wypadało mi zapytać, ale pewnie po 70, która chce się nauczyć tanga z figurami. Znalazła sobie nauczyciela i ten nauczyciel jej powiedział tak wprost, ale pani właśnie to nie ma mięśni, najpierw musi pani mieć mięśnie. No i różne jej zalecił ćwiczenia. I ona to ćwiczenia robi, robi deskę. Już kilkudziesięciosekundową, no nie wiem jak teraz, ale no kilka miesięcy temu to było 40 sekund, no to myślę, że to jest dużo, a jak się zaczyna od bardzo niskiego pułapu, no to jest po prostu ogromny sukces. I on jej powiedział, i ona mi mówi tak, wiesz Darek, ale ten nauczyciel jest fantastyczny, on mnie tak świetnie motywuje, bo on mnie pyta, czy pani chce, i uwaga, proszę tego posłuchać, to jest też w duchu tego, co powiedział pan Lech, czy pani chce umrzeć zdrowa czy chora? Ja robię tę deskę, prawda? I myślę, że to jest wielka mądrość w tym, co powiedziała i w tym, co robi, no bo to nie można, co sobie mówi, ale ona to robi i robi tak samo, jak mówi. I to jest właśnie też, myślę, to, czego możemy oczekiwać i spodziewać się i widzieć w tych starych ludziach, których często to nie chcemy słuchać, nie chcemy ich oglądać. No dobrze, 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Zapraszam, są jeszcze maile, spróbuję kilka teraz jeszcze przejrzeć. A może posłuchajmy sobie, o właśnie, McCartneya. Tak, to będzie dobry pomysł, bo nagrał ostatnią płytę, tą sprzed kilku miesięcy i to chyba jest najlepsza płyta, którą w ogóle nagrał. I tu jest kilka takich piosenek też, znaczy z tym przesłaniem, które miał Simon, to znaczy nie tylko osobiste, ale też społeczne, głębokie, piękne przesłanie. Może ta piosenka będzie na temat, bardzo proszę, Paul McCartney. Standing before you with something important to say. With some trepidation I crave your attention, but I'm not gonna let anything get in my way. The message is simple, it's straight from my heart, and I know that you've heard it before. But what does it matter, we're in it together, and I'm not quitting while people are crying for me. A simple release from their suffering. People want peace. People want. To może najpierw taki list krótki pani Ewy. Większość seniorów ma ogromne poczucie honoru i dumy. Zapytani nie powiedzą wprost o ich potrzebach, czyli czego potrzebujecie. To jest nawiązanie do tego, co mówił Łukasz Kasperczyk. W sklepie nie chcą być dłużni nawet 10 groszy. Od nikogo nie przyjmą. Na to znalazłam sposób. Udaję, że podnoszę z podłogi 5 zł i pytam, czy przypadkiem nie wypadło, bo mi się tak coś wydaje. No i w 99% to działa. No dobrze, to teraz posłuchajmy może jeszcze wypowiedzi Marty Białek-Graczyk ze stowarzyszenia E. To stowarzyszenie ma ogromne zasługi, jeśli chodzi o to, żeby wciągać seniorów do życia społecznego i posłuchać, co mają, żeby mogli posłuchać, co mają do powiedzenia. Próbujemy działań, w których często osoby młode wspierają takie osoby starsze, które już nie zawsze mogą wychodzić z domu, nie zawsze mogą uczestniczyć w życiu społecznym szerzej. Dzięki temu, że studentka przyszła do mnie i wspólnie mogłyśmy porozmawiać, poczułam się znowu ważna, poczułam się znowu potrzebna. W projekcie Babcia z klasą, Dziadek z klasą, klasy łączą się z osobami starszymi ze swojej okolicy i właśnie wspólnie realizują różne działania na terenie szkoły. I osoby starsze mówią później tak, no miałam motywację, żeby wyjść, miałam motywację, żeby się ubrać, miałam motywację, żeby coś od siebie dać. Czułem się znowu ważny, czułem się potrzebny. A z kolei młodzi ludzie mówią, moja babcia mieszka 300 kilometrów stąd, mam rzadki z nią kontakt. Dzięki temu spotkaniu mogłem mieć taką babcię bliżej siebie. Teraz przyszedł mi do głowy jeszcze jeden biblioteczny projekt z miejscowości pod Krakowem, gdzie młody kierownik biblioteki zaprzyjaźnił się ze starszym mieszkańcem wsi, wielbicielem radioodbiorników. I nagle się okazało, że z takiej pasji właśnie budowania starych radioodbiorników można i przyciągnąć młodych chłopaków do takich wspólnych działań, a też się zaprzyjaźnić i stworzyć jakąś fajną, nową, wartościową relację. My zapraszamy do naszego konkursu Seniorzy w Akcji. Osoby z całej Polski mogą się zgłosić. Każdego roku ogłaszamy nabór. W tym roku właśnie ruszają projekty. Kolejny nabór to będzie początek 2019 roku. No w tym, co mówią państwo z NGO-sów, jest taka myśl, żeby tworzyć przestrzeń w tym działaniu, no, i żeby tak spowodować, spróbować tak zrobić, żeby ci starsi państwo poczuli się ekspertami, mentorami, znaleźć takie pole. I teraz a propos list. Pan Jan, krótka refleksja. Dlaczego nie korzystamy z mądrości starszych ludzi? Wydaje mi się, że inne jest teraz pojęcie mądrości. Starszy człowiek posiada doświadczenie przeżytych lat, ale często ma problem z obsługą urządzeń służących gdzieś do zdobywania informacji, co postrzegane jest jako nieudolność, nieporadność. Kilkuletnie dzieci śmieją się, że babcia nie umie włączyć komputera, ale przecież te urządzenia nie czynią nas mądrzejszymi. Prawda? Wszystko, co najważniejsze. To teraz porozmawiajmy z panią Janną Mielczarek. Dzień dobry. Dzień dobry. Ze Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Dokładnie. No właśnie, ja słyszałem o tym, co pani robi, zachwyty. I na przykład, i potem zacząłem czytać i przeglądać internet, no jednak czasami ten komputer się na coś przydaje, i wyczytałem o akcji Zapytaj Seniora, która też jest w pewien sposób inspiracją tego, o czym dzisiaj rozmawiamy i jak dzisiaj rozmawiamy. Najczęściej sytuacja jest taka, opowieść o seniorach jest taka, że trzeba im pomóc, że są marginalizowani. To jest często prawda oczywiście. Albo jeśli stowarzyszenia, NGO-sy to robią na przykład, no to wtedy jest tak, że senior i ktoś młodszy i oni tam się wymieniają doświadczeniem życiowym. A państwo proponują inną formułę, to znaczy, że chodzi o to, żeby senior był też mentorem. Znaczy jest taki wolontariat wewnątrzpokoleniowy. Jedna grupa jest taka, która sobie nie radzi, a ta druga znakomicie sobie radzi. I właśnie tu jest zaproszenie do skorzystania z mądrości tych, którzy sobie radzą, prawda? Tak naprawdę my mówimy o nas w stowarzyszeniu, że w naszym przypadku wolontariat nie zna po prostu granicy wieku. Nie ma takiej górnej granicy. Tak naprawdę jest najistotniejsza chęć i otwartość i gotowość, że tak powiem, na to, żeby być dla innych. I wszystkie działania, które my robimy, staramy się, żeby wynikały, były odpowiedzią po prostu na to, z kim my się na co dzień spotykamy. Tak naprawdę nasza organizacja wspiera osamotnione osoby starsze i to jest fundament jej działania. działalność. Mhm. Niemniej jednak bardzo wielu seniorów, które do nas przychodziło, też pomaga, czy zapytać, co mogą dla nas zrobić, zwracało uwagę na jedną rzecz. Mówią, wszędzie, akurat rzecz się działa w Warszawie, wszędzie, gdzie my uczestniczymy, jesteśmy aktywni, mówi, pojawiają się te same twarze. Mówią, no to jest bardzo fajne, bo my się między sobą poznaliśmy, zaprzyjaźniliśmy, ale jest tak, że my rozglądamy się wokół siebie, na naszych osiedlach, gdzie mieszkamy nierzadko, przecież po kilkadziesiąt lat i zastanawiamy się, gdzie są ci nasi znajomi z tych osiedli, tak? Ci nasi sąsiedzi. Oni zostali w domach i tak naprawdę inspiracją do tego wtedy projektu, a dziś tak naprawdę naszego też codziennego działania, byli właśnie ci seniorzy, którzy my zastanowiliśmy wspólnie z nimi i mówimy, okej, to w takim razie musimy coś z tym zrobić, wspólnie coś z tym zrobić. Oni nas zainspirowali do tego, żebyśmy wymyślili taki projekt, w którym ci seniorzy, ci aktywniejsi seniorzy są takimi, powiedziałabym, oczami i uszami na swoich osiedlach, w swoich małych, lokalnych społecznościach i to oni zauważają też, jakie są potrzeby ich sąsiadów, wracają do nas, zwracają uwagę na to, że gdzieś ich sąsiad był do tej pory bardziej aktywny, a dzisiaj nie ma go w tym samym osiedlowym sklepie, w którym spotykali się co sobotę i zastanawiali się, co z tym zrobić. Wiadomo, że zwykły Kowalski czy Nowak nie ma takiej wiedzy, w jaki sposób pomóc swojemu sąsiadowi, no bo to jest raczej wiedza nabyta przez pracowników socjalnych i też takie organizacje pomocowe, ale najważniejsze dla nas było to, że te osoby były już w jakiś sposób uwrażliwione na to, w jaki sposób obserwować, co takiego można zauważyć i gdzie tak naprawdę z tym pójść. Potem jeszcze doszło do tego mnóstwo innych rzeczy i okazało się, że czasami seniorzy na przykład chodzą w różne miejsca, zbierali do dzisiaj zresztą zbierają informacje o tym, co się dzieje. Jeszcze wtedy, bo było to kilka lat temu, w Warszawie na przykład nie istniała strona internetowa senioralna, która to wszystko zbierała, czy gazeta dzisiaj, która też jest gazetą senioralną, to tygodniówka seniora, która zbiera. Wtedy te informacje były porozrzucane po tych naszych 18 dzielnicach w bardzo różnych miejscach. Ja sobie myślę, że oni sobie zrobią u nas w stowarzyszeniu tak zwany mobilny punkt informacji dla seniora, gdzie będą to wszystko raz w tygodniu zbierać, patrzeć potem, co kogo bardziej interesuje, z czym dotrze do swoich znajomych, sąsiadów i w taki sposób próbować zachęcać też ich do tego wyjścia z domu, ale też zwracać uwagę na to, że jeżeli ktoś z nich po prostu nawet zachęcony nie może wyjść, bo po prostu ma fizyczne różnego rodzaju mobilności, ograniczenia, to też zastanawiać się, w jaki sposób mu pomóc dzięki organizacji Mali Bracia Ubogich, jak zorganizować mu na przykład wolontariat, żeby albo do tego człowieka ktoś dotarł, albo po jakimś czasie, żeby też wyjść z tej pustki czterech ścian. Pani Anna, to ja mam dwa pytania. Właśnie na jedno to już pani odpowiedziała, mówiąc o tych otwierających się drzwiach. Co zrobić, żeby te drzwi otworzyć? No to jest jeden z pomysłów. Zresztą dzieliliśmy się jeszcze innymi. Ale ważne teraz tak. No właśnie, co ci starsi państwo mają nam, światu, ludziom, młodszym, średnim albo również innym starszym do powiedzenia ważnego? Na czym polega ta mądrość? Co to dla pani znaczy? Ja powiem z doświadczenia osobistego i powiem z doświadczenia naszej organizacji. Ja przez te 15 lat, kiedy prowadzę organizację Mali Bracia Ubogich, utwierdziłam się w tym, że osoby starsze przede wszystkim mają olbrzymie taką poważanie dla ważności relacji międzyludzkich. I wydaje mi się, my tak jak sobie zrobimy czasami takie przemyślenia na temat dzisiejszego pokolenia, poprzednich pokoleń, to mówimy, cierpimy trochę na taki brak takiego dobrego kapitału społecznego, ale ja myślę, że właśnie te osoby starsze pokazują nam, w jaki sposób ten kapitał można budować, bo z mojego doświadczenia i z mojej wiedzy wynika to, że tak naprawdę kapitał społeczny jest olbrzymim fundamentem do tego, jest takie ogólne poczucie zaufania po prostu, a zaufanie buduje się w relacjach. I tak naprawdę dzisiejsze pokolenia, myślę, że cierpią trochę też z uwagi na ten brak relacji, tak? Nie jesteśmy z jednej strony trochę uczenia, utrzymywania tych długotrwałych relacji. Zresztą w pańskiej audycji, która jest pani chyba na początku też o tym mówiła, tak? Jak jest też istotne, one mają tam znajomą, która im organizuje życie, ale dla nich to też jest szalenie ważne właśnie to, że oni mają relacje między ludźmi. I wydaje mi się, że mają, jak jesteśmy młodzi, my gdzieś tam zawsze pędzimy